นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรา ทุกคนได้เห็นพระพุทธรูปปางต่างๆปางนั่งสมาธิปางนั่งขัดสมาธิปางลีลาปางยืนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าแสดงความไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายท่านสละชีวิตลงไปท่านไม่ได้มายึดถือหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลเรียกว่าใจของท่านนั้นเรียกว่าภาวนาอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนกลางวันกลางคืนก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนส่วนคนเราธรรมดาพระเนนสมัยนี้จิตใจมันไม่ได้เป็นพระอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็กลับไปบ้านเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบระงับข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็ไม่รอบคอบแล้วก็ไม่สนใจในการที่จะฝึกหัดตัวเองอย่างว่าเดินจงกรมต้องให้มีการเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่มีการเปลี่ยนเดินจมกลมบ้างนั่งไปนิดๆได้หน่อยเหงานอนแล้วก็ล้มลงไปหาหมอนทีเดียวละอันนี้เรียกว่าต้องให้หัดเดินหัดเดินจมกลมวิธีเดินจมกลมที่เป็นครูอาจารย์ดีที่สุดก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นเดินจงกรมเดินจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเพียรเมื่อเดินไม่ได้ท่านก็คลานเอาคลานคือว่าเอาเข่าลงไปเอามือทั้งสองลงไปแล้วคลานไปคลานก็ไม่ใช่คลานเล็กๆน้อยๆภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งว่าเข่าแตกเลือดไหลคลานไม่ได้มือแตกเลือดไหลคลานไม่ได้ฉะนั้นท่านองค์นั้นจึงเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ในการเดินจงกรมแล้วเราทุกคนมีองค์ใดบ้างเดินจงกรมจนเท้าแตกมีหรือเน้นน้อยได้เดินไว้ละเดินจนเท้าแตกยังไม่มีองค์ใดเดินอันนั้นต้องเกรียมเดินจงกรมให้ได้นานๆเลือดลมเส้นเอ็นมันจะได้สะดวกแต่ในเมื่อท่านเดินเอาเข่าเดินคานไปเหมือนสัตว์สี่เท้าคือท่านทำอย่างนั้นไม่ให้มันง่วงเหงาหานอนไม่ให้มันหลับทีนี้พอเข่าแตกคานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ยอมความเพียรท่านไม่ถอยทำอย่างไรท่านนอนขวางทางมันกลิ้งเอาพุทโธเรื่อยไป กวาดทางจงกรมยาวๆไว้ในแผ่นดินกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมากลิ้งกลับมากับภาวนาพุทโธมาพิจารณากายกตาสติกรรมฐานมาแล้วก็กลิ้งไปใหม่เอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าเดินจงกรมแบบกลิ้งนี่แหละเลยมันไม่แตกคือมันเท่าๆกันหมดนะเดินแบบกลิ้งเอาไม่ยอมให้มันหลับผลที่สุดท่านองค์นั้นก็เลยได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันตาเพราะท่านตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดียวอันนั้นเป็นพระสมัยข้างพุทธกาลหัวใจท่านใหญ่เท่ามะพร้าวคนสมัยนี้พระเนนญาติโยมก็หัวใจน้อยเท่ากับเล็บดำทำอะไรกลัวแต่ตายจึงได้มาตายมาเกิดอยู่ไม่จบสักทีสอนให้นั่งสมาธิภาวนาด้วยการขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนก็ว่าไม่ไหวแล้วมันเอาขึ้นไม่ได้แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาก็ว่าขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ได้คือไม่หัดไม่ทำมันก็ไม่ได้พระพุทธโลกที่นั่งขัดสมาธินั้นมาจากเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 ษาล่วงแล้วพระองค์ไปนั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพธิ์พระองค์นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิของพระองค์นั้นพระองค์นั่งสู้ตายถ้าหากว่าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ไม่เรียบร้อยพระองค์ยอมตายในที่นั่งแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็จะนั่งสมาธิให้มันตายเราได้ตั้งใจสักวันสักคืนไหมนั่งสมาธิให้มันตายสักชาติหนึ่งไม่มีมีแต่นั่งพอเป็นพิธีแล้วก็นอนบางคราวนอนไม่รู้ว่าเอาหัวเอาตีนไปทางไหนแล้วตื่นขึ้นมาตีนไปอยู่ทั้งหัวก็มีอย่างนั้นนะคือว่ามันหมดตั้งใจตั้งใจนั่งภาวนาให้มันได้อย่างขนาดหลวงปู่มั่นเพิ่นนั่งภาวนาเดินจมกลมเพิ่นแบ่งเวลาอย่างว่าคืนหนึ่งตั้งแต่พบค่ำมาแล้วก็เดินจมกลมเดิน2ชั่วโมงเท่ากันกับหลวงพี่วัดถ้ำพระปองไปบิณฑบาตบ้านถ้ำอันนี้มันความจำเป็นไปเอาข้าวซุปมาฉันนี่ก็2ชั่วโมงกลับมาแต่หลวงปู่มั่นมันเดินภาวนาเอา2ชั่วโมงพอได้2ชั่วโมงแล้วก็เรียกว่ามันเป็น2ทุ่มประมาณ2ทุ่มขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอีก2ชั่วโมงก็พอดี4ทุ่ม4ทุ่มท่านก็จำวันจำวัดก็4ชั่วโมงอย่างนะอย่างช้าก็เดี๋ยว4ชั่วโมงตี2 ตีสองนาฬิกาท่านก็ตื่นถ้าตื่นตอนเช้านั้นถ้าลงเดินจงกรมท่านก็เดิน2ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอีก2ชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่างไปบิณฑบาตอันนี้คือว่าหลวงปู่มั่นใจเพิ่นมั่นใจเพิ่นมั่นคงทำอะไรใจท่านไม่เลาะและหวั่นไหวเดิน2ชั่วโมงเพิ่นก็เดินได้นั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก็2ชั่วโมงได้อยู่ในป่าในเขาท่านเด็ดเดียวบางปีบางครั้งก็จำพรรษาองค์เดียวในพุ่นเขามอเซอร์ท่านก็จำได้อยู่ได้นั่นคือว่าความตั้งใจสำคัญเราทุกคนก็ให้มีความตั้งใจเป็นของตัวเองใจขี้เกียจขี้คร้านมันเกิดขึ้นมาได้ว่าให้ตัวเองสอนตัวเองคนอื่นบอกสอนนั่นแล้วสู้ตัวเองไม่ได้ตัวเองสอนตัวเองมันทุกกระเบียดนิ้วไม่ดีเมื่อใดก็ว่ากล่าวตัวเองตั้งอกตั้งใจลงไปจนกระทั่งจิตใจมันตั้งมั่นได้คือต้องทำต้องปฏิบัติเรียกว่าต้องสัมผัสสัมผัสในการเดินสัมผัสในการยืนสัมผัสในการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเวลานอนนอนสิหาสายาตนอนตะแคงขวาไม่ใช่นอนหงายนอนตามสบายใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นระเบียบเล็กๆน้อยๆคนเราเข้าใจว่าไม่สำคัญก็ไม่สำคัญแหละมันไปตามกิเลสแล้วก็ไม่สำคัญตะขัดคอมันละเอาละมันบ่ยอมดังนั้นต้องตั้งใจทำมันได้ทั้งนั้นให้จิตใจสงบตั้งมั่นได้ทุกคืนทุกคืนการไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดส่วนใดที่มารวมหมู่คณะนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเรากลับไปที่ของเราต้องทำของตัวเองให้เป็นเครื่องฝึกตัวเองไหว้พระให้ได้ทุกคืนทำวัดเช้าเย็นด้วยตนเองสวดมนต์ด้วยตนเองนั่งสมาธิภาวนาด้วยตนเองและทุกคราวที่นั่งเอาให้มันสงบได้จิตใจสงบตั้งมั่นได้แล้วจึงค่อยกราบพระไหว้พระจึงค่อยหลับค่อยนอนก่อนจะหลับจะนอนก็ตั้งใจว่าเราจะตื่นเวลานั้นเวลานี้กำหนดไว้หมดใจนอนไปจนกระทั่งมันตื่นเองมันตื่นเองกับตะวันโด่งฟ้าละไปบินบาทไม่ทันเขาละต้องตั้งใจลงไปทันมันแน่ความจริงการหลับการนอนเนี่ยควรให้มันน้อยลงทำไมถึงให้น้อยลงเวลาทุกคนมาเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เรารู้หรือไม่ว่าเรานอนอยู่ในท้องแม่10เดือนนั่งอยู่ในท้องแม่10เดือนมันทุกข์ขนาดไหนก็เพราะอาหารของแม่ก็ตั้งบนหัวอาหารใหม่ กินเผ็ดลงไปก็แสบหูแสบตาร้อนไหมก็เพราะอาหารเก่าก็ไปลองนั่งกินหน้าเข้าไปหากระดูกสันหลังของแม่มือก็กอดหัวเข่าอยู่ทุกขนาดไหนยังอยู่ได้ตั้ง10 เดือนมันไม่ตายไม่ได้หายใจด้วยอยู่ในท้องแม่บ่มีลมหายใจทำไมมันไม่ตายเวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาสักชั่วโมง2-3 ชั่วโมงทำไมกิเลสมันยังมาหลอกว่าอย่าไปนั่งนานนะเดี๋ยวตายนะอย่ามันตายสักชาติมึงก็ยังนั่งภาวนาจึงจะสู้กิเลสในใจของตัวได้ให้มีความมานะอดทนที่ท่านให้ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์เพื่อจะได้เอามาเป็นตัวอย่างสอนใจของเราถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างบ่มีนะบ่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านนั่งตลอดคืนวันตรัสรู้ที่ล่มไม่โผท่านนั่งตลอดคืนแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วทีนี้แล้วท่านก็ฉลองกับวันใดฉลองสมโภชนั่งสมาธิตลอด7 วัน7-7-49รอบต้นไม้สีมหาโพธิ์รอบต้นไม้โพธิ์เป็นโมเดลทำเล่นๆนั่งสมาธิจนมีที่เราเห็นพระนาคปลกมีหัวพญานาคมาปลกเวทพระพุทธเจ้าเอาพญานาคนั่งคือเดือนพฤษภาไม่ว่าที่ไหนอย่างปีนี้น้ำมันก็ท่วมละนั่งอยู่ในดินน้ำท่วมเอาพญานาคเกิดเมตตาสงสารมาขดกนดร่างกายให้พระองค์นั่งแล้วก็เอาพังพานมุงบ่ให้ฝนตกงูตัวใหญ่มันมีหนังยันยานในคอมันพึ่งออกไปเป็นกุฏิให้พระพุทธเจ้าอยู่แต่คนสมัยต่อมาทำมันไปทางเป็นเครื่องประดับไปเป็นพญานาคเป็นหัว6 หัว 7 หัวแท้จริงก็คือว่ามันถ้าใครไปเห็นงูเห่าเวลามันพบคนมันผึ่งเป่าพิษผู่ฟูมคอมันผึ่งออกมานั่นแหละงูมันมีอันนั้นจนพญานาคงูใหญ่มาช่วยกันไม่ให้ฝนละอองไปถูกพระพุทธเจ้าท่านนั่งอย่างนั้น7 วันนั่งได้ก็ไม่ตายอายุก็ยังได้80 ปีพวกเรานอนมากนี่อาจจะบ่ถึงอายุบ่ถึง80 ปีตายก่อนนี่ยืนเพ่งต้นไม้โพนยืนได้7 วันเห็นดูที่มันทำได้ว่าเอาจนเลยเจ็บเลยปวดไม่ใช่ว่าไม่เจ็บมันก็เจ็บนะเนื้อหนังมนุษย์แต่ว่าท่านทำได้ใจท่านกล้าเสียสละความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวออกไปยืนภาวนาเพ่งต้นไม้โพเป็นจุดยืนก็ยืนได้7 วันคิดดูที่ท่านทำได้ ท่านไม่เน็ดเหนื่อยหรือเหนื่อยก็เหมือนกันกับเราเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นเลือดเนื้อเชื้อไขแบ่งมาจากเนื้อหนังมนุษย์มันก็เหมือนกันแต่ว่าเรามันความเพียรความหมั่นความขยันความตั้งใจไม่เพียงพออะไรก็กลัวแต่เจ็บกลัวแต่ตายไปนั่งที่ไหนก็ถ้ามันได้กางมุ้งก็อยู่ไม่ได้ยุงกัดยุงกินคิดดูพระพุทธองค์เพิ่นนั่งยืนภาวนามันบ่ได้มีมุ้งมีหมอนอย่างหมอนก็ไม่มีคือเพิ่นบ่ได้ตั้งใจนอนเหมือนพวกเราตั้งใจนั่งภาวนาทีนี้ก็เดินจมกลมมาเดินจมกลมท่านก็เดินได้7วันเดินไม่หยุด7วันน่ะมันไปได้ไกลขนาดไหนนั่นเพิ่นเดินจมกลมก็7วันเราเดินนิดหน่อยก็ว่าตายแล้วตายแล้วไปตายง่ายยังไงตายอูขาดของแม่ก็ยังบ่ตายมาเดินจมกลมมานั่งภาวนาน้อยหนึ่งกลัวจะตายมันเนี่ยตั้งใจให้มันเอาให้มันสู้กับกิเลสในใจกิเลสโลเลพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันก็กิเลสมันหนีเองมันไม่หนีแล้วกิเลสมันเฝ้าร่างกายกองกระดูกอันนี้มาทุกภพทุกชาติถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนาไม่ศึกษาธรรมในทางพุทธศาสนามัวเต็มกินกินนอนนอนฟุ้งซ่านรำคาญอยู่มันสู้มันไม่ได้ล่ะเดี๋ยวมันก็ลากไปกิเลสราคะโทสะโมหะมันลากไปแก่ไปดึงไปฉะนั้นต้องตั้งอกตั้งใจลงไปการภาวนาปฏิบัติบูชานี่เหมือนกับว่าเราตกลงไปในน้ำด้วยการข้ามสะพานหรืออะไรก็ตามเราจะไปร้องขอว่าให้มาช่วยข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าตกน้ำแล้วจะตายหรือไม่ตายแหล่ละไปร้องให้หาใครถ้ามัวไปร้องให้คนอื่นมาช่วยมันจะตายก่อนมันจมน้ำตายมือเราก็มีว่ายน้ำเท้าก็มีว่ายน้ำหัดว่ายน้ำให้มันเป็นพ้นข้ามพ้นไปได้การภาวนาท่านสอนไว้ว่าเหมือนกับคนที่ตกลงไปในแม่น้ำไหลเชี่ยวถ้ามีซากศพที่มันเน่ามันตายแล้วซากศพคนคนที่ตายแล้วก็จมน้ำมันไม่ใช่มันจมลงไปใต้น้ำพอมันเน่าแล้วก็ท้องมันมีลมลอยมาแล้วมันถ้าซากศพมากอ่ะบ่ต้องถือว่ามันเหม็นมันนั่นอ่ะก็ต้องเอาซากศพนั้นชูพาลอยไปเพื่อไม่ให้ตัวเราจมน้ำตายเปรียบเหมือนอย่างว่าอสุภกรรมฐานในตัวเราเนี่ยให้พิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าอัฐิกังกระดูก300ท่อนดูร่างกายเนี่ยให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานให้เห็นว่าร่างกายของเราของเขาไม่มีที่ไหนสวยงามเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจนกระทั่งเห็นของตัวเองว่ามันเป็นของปฏิกูลจริงๆ ถ่ายอุจจาระออกมาถ่ายปัสสาวะออกมาจนกระทั่งไม่ให้มันมากระเทือนในจิตในใจผู้ใดเป็นเพศชายก็เมื่อเห็นเพศหญิงก็ไม่ให้เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ปฏิกูลอันเดียวกันน้ำเลือดน้ำเหลืองของคนมันถ่ายเทกันมามันคอยรอแต่จะเน่าเวลาคนตายเราทุกคนคงได้ไปเห็นมันหอมที่ไหนยิ่งตายหลายวันมันจึงค่อยเผาเน่าทั้งนั้นแหละผู้ที่เห็นเป็นเพศหญิงเมื่อเพศชายผ่านไปก็ไม่เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ก้อนอสุภะกรรมฐานอันเดียวกันความจริงตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งในตัวของเรานี่แหละโดยสมมติว่าเป็นของเราธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นต้องกำหนดให้รู้ให้เข้าใจชีวิตของคนเราไม่นานอัปปังชีวิตตังชีวิตนี่มีน้อยที่สุดดูกับเวลาเรายังไม่ตายเดี๋ยวก็ได้ข่าวคนนั้นว่าตายได้ข่าวว่าพระองค์นั้นตายเนรองค์นั้นตายปีนี้ยิ่งได้ยินข่าวหลายอย่างสังฆราชอายุ91ก็ยังตายไอ้เราทุกคนมันไม่ตายจะไปอยู่ไหนต้องตายแน่ๆตายแล้วเป็นอย่างตายแล้วก็เน่าที่เขาไปฝังทิ้งหรือเอาไปเผาไฟเพื่อไม่ให้กลิ่นมันเหม็นจมูกเขาต่างหากเราต้องพิจารณาเราต้องทำด้วยกำลังศรัทธาของเราพินิจพิจารณาทำไมพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเกิดอสุภกรรมฐานเห็นแจ้งในจิตในใจได้เราทำไมมันไม่เห็นเราเพราะเราขี้เกียจขี้คร้านเห็นแต่นอนห่มผ้าให้มันอยู่เรื่อยกลัวจะมันตายรักษาไว้มันเกิดเลยร้อยปีมันก็ตายได้ต้องตั้งใจขึ้นมาเกินเข้าวันละบาทละบาทมาภาวนาน้อยหนึ่งก็กลัวตายไม่ได้เพ่งดูตั้งแต่หัวถึงตีนแต่ตีนถึงหัวทั้งนอกทั้งในพิจารณาให้มันเห็นอย่าเพ่งแต่ว่าพิจารณามันก็ไม่เห็นจะเห็นอะไรมันบ่ตั้งใจดูนั่งดูตั้งแต่เช้าจนค่ำสักวันหนึ่งดูทีนั่งดูตั้งแต่หัวค่ำจนแจ้งจางปางดูทีไปไหนมันจะบ่เห็นร่างกายกองกระดูกมันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมามันหนังหุ้มที่ไหนมันก็มีกองกระดูกมีเนื้อมีเอ็นทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชมาภาวนาในป่าในถ้ำในที่เงียบสงัดต้องพิจารณาให้ได้บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ภาวนาดูให้มันเห็นแจ้งจนกระทั่งว่าเกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายเหมือนพระอริยสงฆ์สาวกเมื่อท่านพิจารณาทบทวนไปมาแจ่มแจ้งในจิตในใจได้ท่านก็เลิกละคือท่านขว้างทิ้งไม่ปล่อยให้ความว่าเป็นของมั่นคงถาวรมาอยู่ในใจไม่ได้เห็นคนก็เห็นก้อนอสุภะกรรมฐานเห็นคนก็เห็นความตายของคนนั้นเห็นตัวเรา เมื่อเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บไข้ผลที่สุดก็ตายตัวเราตัวเขาเหมือนของเหม็นแต่คนในบ้านในเมืองคนในกรุงก็ตามถ้าตายแล้วก็เน่าเหมือนกันนะที่เขาเก็บไว้นะตายแล้วเขาเก็บใส่หีบใส่โลงไว้เอาไปฝังไว้ไปเก็บไว้ยังไม่ได้เผาเคยไปเอาโลงที่เขาใส่ศพนะมาทำเป็นเตียงนอนมันไม่รู้กี่ปีกี่เดือนมันก็ยังมีเหม็นเน่าอยู่ร่างกายมนุษย์ที่มันไปติดอยู่ในไม้ในกระดานดังนั้นเราอย่าสำคัญว่าเราเป็นคนหอมไม่มีอะไรหอมมันมีทวารทั้ง9ตา2หู2ปองจมูก2ปองปากลิ้นมันมีแต่สกปรกทั้งนั้นทวารหนักทวารเบาเป็นที่ไหลเข้าเทออกซึ่งของปฏิกูลโสโครกวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าล้างตัวล้างตีนซักผ้าอะไรต่อมีอะไรเพราะร่างกายสังขารของคนเรานี้โดยธรรมชาติมันเป็นของไม่สวยไม่งามพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้พิจารณาให้เป็นอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภะนะคือว่าของเปื่อยของเน่าของปฏิกูลอย่าไปเห็นรูปร่างกายของตัวเองเป็นของสวยของงามเป็นของมั่นคงถาวรมันรอวันตายอยู่ทุกคนนะสมัยนี้ยิ่งภัยอันตรายมากมายที่คนเราไปไหนมาไหนไปอาศัยรถเรือพาไปเวลามันไปชนกันเข้าก็ตายลูกเดียวนะตายแล้วมันเป็นไงคุณเน่าเลือดไหลออกเปื่อยเน่าเหมือนสองสามวันแล้วเนี่ยโซเฟอร์วัดเราก็ไปได้ดูอสุภกรรมฐานเขาชนกันไม่ใช่โซเฟอร์เราไปชนไปเห็นจะเอามากำหนดกรรมฐานหรือเห็นเป็นของสวยของงามไปก็ไม่รู้พอมันชนกันแล้วมันก็พวงมาลัยมันก็กระแทกเอาหน้าอกเอาหน้าจนตายไปเลยเลยตายแล้วเป็นยังก็เน่าเปื่อยฉะนั้นให้พากันคิดอ่านพิจารณาสอนตัวเองตั้งใจให้มั่นคงแล้วดูให้มันทั่วถึงภายนอกเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรมันหลงหนังหนังนี่ก็ถลอกออกลอกออกให้มันได้ลอกหนังเหมือนเขาลอกหนังโคกระบือถ้าลอกหนังตัวเองไม่ได้มันก็เห็นเป็นงามไปหมดถ้าลอกหนังออกได้มันไม่มีอะไรงามถลอกหนังออกได้ก็เรียกว่าแดงเลือดไหลออกมาเน่าเปื่อยไปแล้วมันงามที่ไหนคนที่ตายแล้วไม่มีงามคนที่ว่างามคือว่าคนไม่ภาวนาไม่ได้กำหนดอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอธินวโทษไม่ได้กำหนดพิจารณาโมกินโมเล่นสนุกเพลิดเพลินอยู่มันก็งามนั้นงามไปถึงไหนงามถึงฝังดินเผาไฟทิ้งฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจพุทโธในใจมัดจิตใจของตนให้อยู่ ม่ให้ไปไหนเพ่งดูให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้จิตขาดสติขาดสติไม่ได้ต้องมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งพูดจาปราศัยทำอะไรให้มีความรอบคอบในกายวาจาจิตของตัวเองรวมเรียกว่าภาวนาเอาจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ในใจของตัวเองสอนตัวเองจนกำจัดกิเลสราคะได้หมดกำจัดกิเลสโทสะได้หมดกำจัดกิเลสโมหะได้หมดสิ้นเราจะไปคิดน้อยเดียวหนึ่งเพียงแต่ว่าใจข้าพเจ้าไม่สงบระงับหลวงพ่อจะให้อุบายใดสงบระงับมันเท่านั้นบ่พอให้นั่งภาวนาทุกคืนเอาจนเลยตายนั่นแหละมันว่าถ้ามันเลยตายแล้วมันก็ไม่กลับมาตายอีกถ้ามันยังกลัวตายอยู่มันต้องมาตายมาเกิดอย่างนี้ละมันยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้ถอนรากแก้วกิเลสออกจากกายวาจาจิตของตัวเองยังมายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็เป็นอสุภะกรรมฐานนั่นแหละเป็นผีตายนั่นแหละให้นั่นจงพากันลุกขึ้นภาวนาด้วยตนเองทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นแล้วเพิ่นชี้ไว้บอกไว้เท่านั้นเวลาเราจะเข้าใจจะรู้ได้เข้าใจเราต้องกำหนดพิจารณาจนเห็นจนเข้าใจด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาพิจารณาให้ได้ไม่ใช่คนอื่นมาดูมาพิจารณาตัวเองต้องเพ่งให้เห็นผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรทุกอย่างในร่างกายอย่าให้มันเป็นกบนั่งเฝ้ากอบัวกบนั่งเฝ้ากอบัวน่ะมันไม่รู้ว่าดอกบัวมันมีกลิ่นหอมอย่างไรคนเราที่เกิดมาไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามันก็มาเฝ้าตัวไว้เหมือนกบกบมันเฝ้ากอบัวอยู่บนหัวก็ไม่รู้สึกจิตใจมาเกิดมายึดอยู่ถืออยู่ในธาตุสี่ขันห้าอันนี้หลายสิบปีแล้วมันก็เป็นกบนั่งเฝ้ากอบัวอยู่ไม่พินิจจิตจารณาแต่นั้นต่อไปให้พากันตั้งอกตั้งใจขึ้นมาใหม่อย่าให้เป็นใจมืดมนอนธการเกียจข้านภาวนากลัวตายอยู่ไม่ได้เอาให้มันเลยตายเลยตายมันอยู่ที่ไหนทำไมท่านยังพูดว่าเลยตายเลยตายมันเป็นยังไงกุจิตมันไม่ตายเราไปกลัวมันตายอันรูปร่างกายนี่ถึงเวลามันจะตายแล้วใครจะไปเยียวยาพยาบาลอย่างไรมันก็ไม่หยุดตายจนได้นี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายทุกคนทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ลุกขึ้นภาวนาอย่าไปเห็นความสุขสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติ อายุวันโนสุขังภาลัง การนั่งสมาธิ การนั่งกรรมฐานระเบียบการนั่งกรรมฐานก็ให้ดูตัวอย่าง เมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งสมาธิภาวนาใต้ล่มไม้โพธิ์พระองค์นั่งขัดธรรมสมาธิขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาพระพุทธเจ้านั้นท่านภาวนาอานาปาเป็นอุบายธรรมก่อนที่ท่านจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า คือลมหายใจเข้าออกมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนท่านก็กำหนดลมเข้าลมออกด้วยสติสัมปชัญญะรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเวลาสูดลมเข้าไปก็กำหนดทันว่านี่เป็นลมเข้าเวลาลมออกมาก็ระลึกได้ว่านี่เป็นลมออกมาเอาลมหายใจเป็นจุดหมายเอาจิตใจที่ตามรู้ลมเข้าออกเป็นสติให้จิตใจตั้งมั่นโยภายในจิตใจกลงนี้แล้วรวมจิตรวมใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบระงับอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตท่านก็เลิกละปลดปล่อยออกไปแม้เราท่านทั้งหลายเวลานี้ขณะนี้ก็อย่าให้จิตใจเราเลื่อนลอยออกไปภายนอกภายนอกภายในนั้นมีโยที่ตะจะปริยันโตหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่อคือร่างกายของเราทุกคนนี่เองไม่ให้จิตใจคิดไปนอกหนังหุ้มโยคือให้ทบทวนกระแสเข้ามาภายในภายในหนังหุ้มโย ภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้เรียกว่าภายในจิตที่คิดออกนอกหนังออกไปเรียกว่าเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกนั้นมันห่างไกลออกไปไม่จบไม่สิ้นถ้ารวมเข้ามาภายในภายในหนังหุ้มโยนี่เรียกว่าใกล้เข้ามาภายในหนังหุ้มอยู่นี้เรียกว่าตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบที่หนังหุ้มอยู่นี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดเต็มไปด้วยน้ำเหลืองเต็มไปด้วยธาตุน้ำถ้าดูให้เห็นภายในจิตแล้วจิตจะไม่หลงรักหลงชังเพราะภายในหนังหุ้มโยเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สวยงามแค่นั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจงเป็นผู้มีสติความระลึกได้ในใจของตัวเองอยู่ภายในนี้เสมอลมเข้าไปก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วก็ลดละทิฏฐิมานะความเห็นผิดต่างๆในจิตใจนั้นออกไปไม่ให้มายึดถือเพียงว่าหน้าตาชื่อเสียงอะไรต่อมิอะไรนี่เป็นตัวเราของเราสิ่งเหล่านี้เราต้องมองลงไปให้เห็นว่าอันแท้ที่จริงร่างกายกองกระดูกของเราทุกคนนี้ ไม่มีอะไรที่จะเป็นของสวยสดงดงามเต็มไปด้วยปฏิโกณคือของไม่งามทางนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมองเห็นเนื้อหนังมังสังภายในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเจ็ดใจจะได้ลดละตัวมานะทิฏฐิความเห็นผิดภายนอกออกไปให้หมดสิ้นเจ็ดใจจะได้มั่นคงโยภายในเรียกว่าสมาธิตั้งใจให้มั่นเมื่อใจมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในธรรมปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกเรื่องความยึดหน้าถือตาความยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราก็ต้องหายออกไปเป็นจิตใจที่ว่างเปล่าโยภายในใจนั้นใจนั้นจะไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมของโลกไม่ใช่ธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติคือเป็นจิตใจที่ปล่อยวางไม่ยึดอะไรถืออะไรเข้ามาไว้ สิ่งใดโยภายนอกก็ให้โยภายนอกไม่ให้จิตใจไปยินดีไปเกียดชังจนถึงขั้นอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรนั่นก็คือว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ความเข้าใจถ่องแท้แน่นอนในจิตใจของตัวเองจงยกจิตใจของตนให้ออกจากความลุ่มหลงเหล่านี้ความลุ่มหลงเหล่านี้มันเป็นเมฆเป็นหมอกปิดบังดวงจิตดวงใจไม่ให้มองเห็นสภาวธาตุสภาวธรรมสภาวธาตุโลกนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขามีอยู่อย่างนี้ก่อนเรามาเกิดเขาก็มีอยู่อย่างนี้แม้เรามาเกิดธาตุดินน้ำไฟลมก็มีอยู่อย่างนี้หรือเราตายไปแล้วตัวเราของเราอย่างที่นั่งอยู่นี้ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมก็มีอยู่อย่างนี้อสุภกรรมฐานร่างกายเป็นของไม่งามก็มีอยู่อย่างนี้สิ่งเหล่านี้และเราต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปแปลงไปไม่คงที่อย่ามายึดเอาถือเอาจงปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ไว้ตามสภาวะอย่างนั้นให้จิตใจนี้มารู้เท่าทันไม่ให้หลงไปตามสังขารมารมารคือตัวสังขารจิตที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรไม่ขาดสายไม่ต้องตามมันไปตามดูที่ลมเข้าลมออกเท่านี้พอแล้ว ลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ว่าลมเข้าไปลมออกมาใครเป็นผู้รู้ว่าลมออกมาลมเข้าลมออกต้องมีจิตใจรู้ว่าลมเข้ารู้ลมออกพร้อมด้วยสติคือความระลึกได้ไม่ให้ใจมึนงงอยู่ในใจให้ใจมันแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในองค์พระคือว่ารัตนะแปลว่าแก้วคือของใสใจที่ไม่มีความโกรธหมักหมมไว้ในใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นรัตนะผู้ใดทำใจให้ใสสว่างทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะอะไรผ่านมาก็รู้เท่าทันว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดเจตใจอย่าได้ไปหลงยึดเอาถือเอาว่าตัวกูของกูตัวเราของเรา พราะในร่างกายสังขารจิตใจอันนี้ใครจะไปยึดไปถือว่าเป็นของมั่นคงยั่งยืนไม่ได้ลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติธรรมจงเป็นผู้มีสติความระลึกได้ในใจของตนให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าร่างกายจะนั่งก็ตามนอนก็ตามยืนก็ตามเดินไปมาที่ไหนต้องมีสติทุกตาดูหูฟังทุกขณะจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดอยู่ในธรรมอารมณ์ใดๆก็ตามให้มีสติคือความระลึกได้ว่าจิตใจนี้ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องพัวพันกับเรื่องผู้อื่นคนอื่นจงรวมกำลังเข้ามาตั้งให้มั่นในหัวใจของตัวเองอย่าไปยึดอะไรถืออะไรจนเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งรูปร่างกายของคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนั้นเองเมื่อรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันจิตใจก็เข้าไปยึดไปถือว่าเป็นของของตัวเองทั้งที่บอกมันก็ไม่ฟังอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติธรรมภายในจิตใจจึงไม่ต้องวุ่นวายภายนอกจงรวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในจนมองเห็นแจ้งชัดว่าอัปปังชีวิตตังชีวิตของเหล่านี้มีน้อยที่สุดไม่ใช่มากมายอะไรมันแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เท่านั้นเองเมื่อบุคคลผู้ใดมามองเห็นได้ว่าชีวิตเป็นของน้อยนิดเดียวผู้นั้นจะเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาในจิตใจจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสไม่ให้กิเลสความโกรธมาอยู่ในใจไม่ให้มีกิเลสความโลภมาอยู่ในใจไม่ให้มีความหลงเข้ามาอยู่ในใจทำใจของตนให้แจ้งใสหมดจดสะอาด ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาความไม่ประมาทมัวเมานั้นท่านว่าอยู่ที่มีสติสตินั้นคือความระลึกได้สตินั้นท่านว่าเหมือนกับว่าพี่เลี้ยงดูแลเด็กทารกไม่ให้ตกไม่ให้เกิดภัยอันตรายไม่ว่าทารกนั้นจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรพี่เลี้ยงพี่ดูก็จะต้องระมัดระวังรักษาจิตใจของตัวเองนี่แหละจะต้องมีสติความระลึกอยู่ในใจของตัวเองว่าสิ่งใดที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจก็เพียรพยายามเลิกละปลดปล่อยออกไปสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ตามรู้เห็นอยู่ภายในเรียกว่าไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำพาเอาจิตใจหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงทำใจของตนให้ใสเหมือนแก้วมณีโชติคือว่ามองเห็นตลอดตาเวลาว่าจิตใจหลงอยู่ในอารมณ์อะไรคล้องอยู่ในเรื่องอะไรติดอยู่ในเรื่องอะไรในใจนี้ก็เพียรพยายามเลิกละออกไปให้หมดให้ใสสะอาดจนไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่ให้มีความโลภอยู่ในใจไม่มีความหลงอยู่ในจิตในใจพร้อมที่จะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจออกไปไม่ให้ใจเร่าร้อนด้วยกิเลสความโกรธด้วยกิเลสความโลภด้วยกิเลสความหลงมีจิตใจภาวนาอยู่ตลอดกาล ไม่เฉพาะแต่ว่าเวลานั่งสมาธิภายในจิตใจนั้นนั่งก็ภาวนาให้ได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาให้ได้ยืนโยก็ให้ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาให้ได้เรียกว่าบังคับบัญชาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเผลอเลอมาอยู่ในใจให้ใจใสสว่างกระจ่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถนี่จึงชื่อว่าการทำสมาธิภาวนาได้ทุกการทุกเวลาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ว่าการปฏิบัติภาวนานั้นเมื่อเรานึกถึงอุบายธรรมใดมาเป็นอุบายสอนใจก็ให้นึกให้ได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตามโดโยเหมือนลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะท่านให้ระลึกถึงมรณะความแตกดับความทำลายของรูปนามนี้ให้ได้ท่านว่ามรณะมรณังคือความตายจงนึกได้ทุกลมหายใจเข้านึกให้ได้ทุกลมหายใจออกว่าต้องตายแน่ๆคนเราเกิดมานั้นใครจะเอาเวลาไหนไม่ได้ทั้งนั้นเกิดมาวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดมา 2-3 วันตายก็มีอาทิตย์หนึ่งตายก็มี15วันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีภายในเกิดมาแล้วจะต้องตายได้ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีจะประมาทมัวเมาอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจนั้นไม่ปล่อยให้ความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมใจทำใจของตัวเองให้แจ่มแจ้งภายในใจนั่นเอง เอาจนกิเลสต่างๆมาจับมาอยู่ในใจไม่ได้ไม่ปล่อยให้ความโกรธจนเป็นความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่คนแก่สัตว์เกิดมีในใจของตัวเองในใจของตัวเองให้มีแต่ความเมตตาตนคือว่ามุ่งหวังให้ตัวเองหลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธโลภหลงให้ได้มุ่งหวังให้แก่บุคคลผู้อื่นเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงให้ออกจากจิตใจไม่ให้มันเป็นจิตใจอิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายย่องเพียรเพ่งโยภายในใจของเราให้มีสติเตือนใจของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเมื่อความตายมาถึงเราจริงๆแล้วก็จะได้พร้อมที่จะต้องเลิกละทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่คืออนิจจังมันไม่เที่ยงไม่ต้องยึดถือทุกขังมันเป็นทุกข์อย่าไปยึดเอาถือเอาอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดเอาถือเอาปล่อยจิตใจนี้ให้ว่างเปล่าสบายเย็นอยู่ภายในท่านให้เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกมินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสเนจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง ปราบปรานกิเลสความโกรธก็ได้ปราบปรามกิเลสความโลภก็ได้ปราบปรามกิเลสความหลงได้หมดนะ ้นไม่มีอะไรที่จะมาปราบปรามกิเลสราคะโทสะโมหะได้ดีเท่ากับปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นการตัดการสู้มารกิเลสมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรอย่าไปเชื่อไปหลงพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่ามีสติทุกลมหายใจเข้าออกมีสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อผู้ใดมาตั้งจิตเจตนาอย่างนี้มั่นคงในใจของตัวเองบุคคลผู้นั้นก็จะได้เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถอาจฐานตัดบ่วงห่วงอะไรรู้หน้าตาของกิเลสราคะโทสะ